infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 września, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 400 nowych przypadków COVID-19, najwięcej od początku czerwca. Upamiętnienie radiowców, którzy w 1939 roku do kapitulacji stolicy nadawali program radiowy. Mierzej Adam Bauman, wybitny aktor Teatru Śląskiego. 406 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku czerwca. Zmarło 13 osób, poinformował przed południem resort zdrowia. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych mówi, że na COVID-19 chorują i umierają głównie osoby niezaszczepione. Zgłaszają się różne osoby, ale oczywiście do szpitala 9 na 10 to osoby niezaszczepione, 90%. Co więcej, ponad 99% zgonów w związku z COVID-em to osoby niezaszczepione, w różnym wieku dodajmy. Chorują coraz bardziej osoby młode. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów Polaków. A w Czechach liczba nowych zakażeń COVID-19, podobnie jak u nas, jest największa od początku czerwca. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 391 przypadkach. Z Pragi Wojciech Stoba. W porównaniu z poprzednim tygodniem w poniedziałek odnotowano o ponad 150 więcej zakażeń. Wzrósł współczynnik reprodukcji wirusa, który wynosi obecnie 1,36. Z danych resortu zdrowia wynika, że w szpitalach przebywa 82 chorych na COVID-19. To najwięcej od 22 czerwca. Najwięcej zakażeń jest obecnie w regionie Karlowych Warów, gdzie w ciągu tygodnia wykryto 33 przypadki na 100 tysięcy mieszkańców. Najmniej infekcji jest w regionie Hradca Kralowe, gdzie na 100 tysięcy osób odnotowano 8 zakażeń. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest niespełna 6 milionów mieszkańców Republiki Czeskiej, co stanowi około 54% populacji. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. W 2050 roku mediana wieku w Polsce przekroczy 50 lat. Podobnie będzie w krajach sąsiednich, wynika z raportu SGH i Forum Ekonomicznego. Szczegóły zna nasz reporter Dawid Grygorcewicz, który jest w Karpaczu. Powiedz, Dawidzie, jakie rekomendacje mają dla nas eksperci? Eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej nie mają złudzeń. Polska się wyludnia, a nasze społeczeństwo szybko się starzeje. Musimy się przygotować, że w przyszłości będziemy wręcz zmuszeni pracować dłużej, bo zwyczajnie w naszej gospodarce zabraknie pracowników. Nie zmieni tego nawet napływ pracowników ze wschodu. Demograf dr Jolanta Perek-Białas powiedziała, że państwo musi wspierać naszą aktywność zawodową. To jest, wydaje się, proste, oczywiste, słyszeliśmy przed chwilą, konsekwencje dla rynku pracy, ale także dla tych, którzy chcą pracować i mogą pracować także już w okresie bycia emerytalnym. Oczywiście też mamy dowody na to, że wraz z aktywnością zawodową warto też inwestować w aktywność społeczną na różnych wymiarach. Aktywność społeczna to też aktywność fizyczna. No i właśnie jako społeczeństwo koniecznie musimy zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną, a także zmienić nawyki. Musimy się uczyć całe życie. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Polskie Radio upamiętniło swoich pracowników, którzy we wrześniu 1939 roku mobilizowali Polaków do obrony przed inwazją wojsk niemieckiej III Rzeszy. W radiowej siedzibie w Alei Niepodległości odsłonięto tablicę pamiątkową. Dyrektor archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska mówi, że radio podczas wojny funkcjonowało zupełnie inaczej niż teraz. Była między innymi powołana służba informacyjna. Miała za zadanie przekazywania informacji i też apeli do społeczności polskiej i do społeczności Warszawy o pożarach, o tym, że są ludzie zasypani, którym trzeba pomóc, o pomocy medycznej, o zbiórce leków, o zbiórce żywności. Jednak najważniejszym elementem każdego dnia i każdej dzisiaj powiedzielibyśmy ramówki były przemówienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Polskie Radio nadawało do końca września 1939 roku, a więcej o tym i o pamiątkowej tablicy powiemy już za kwadrans w naszej audycji. I jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje Adam Bauman, wybitny aktor Teatru Śląskiego. Na katowickiej scenie występował ponad 40 lat.

całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz, przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Proszę nie marudzić, choć wiem, że to opieram swoją wiedzę na wyliczeniach naukowców. Wtorek to najgorszy dzień w tygodniu, bo już nie pamiętamy o weekendowym odpoczynku, a do weekendu jeszcze daleko. Wtorek. Co innego środa, jak wiemy, jutro. Środa minie, tydzień zginie. No ale trzeba szukać plusów. Do końca pracy już coraz bliżej. 12 minut po godzinie 14. Słuchają państwo audycji? Trójka do trzeciej. Coś powie, zagra muzykę. Things, believe it, I will always be. się chciało, tak jak mi się nie chce. To już wiem, dlaczego mi się nie chce. Czuję się usprawiedliwiona. Rozumiem ten głos, rozumiem. W robocie coś nie idzie. Może kawy? 14, prawie 15 minut po godzinie 14 jeszcze. Wracam do tego, o czym mówiliśmy przed godziną 14, do różnego rodzaju nowinek związanych także z codziennym życiem kierowców i z nawierzchnią, dajmy na to asfaltową, o której mówiliśmy także, taki asfalt najnowocześniejszy. I pan Michał napisał: słuchałem pana drogowca, jak się chwalił asfaltem przyszłości. Szkoda, że polscy drogowcy przez 100 lat nie wynaleźli sposobu, jak zrobić studzienki kanalizacyjne tak, żeby się nie zapadały. To byłaby rewolucja. A, jeszcze jedno dopisał pan Michał. O wiele lepszy od asfaltu ponoć jest beton na drodze i za granicą już dawno o tym wiedzą, no ale u nas nie. Pozdrawia wszystkich kierowców, którzy uwielbiają slalom między studzienkami. To pan Michał, kierowca. Bardzo dziękujemy, ale to taki, jak słyszeliśmy, asfalt z recyklingu. Plastikowy, jeśli dobrze zrozumiałem, w iluś tam procentach. A właśnie, a propos procentów. Spojrzałem na najświeższy sondaż. Ponad 60% Polaków jest przekonana w swej nieomylności za kółkiem, ale jednak przyznaje także, że podczas prowadzenia auta rozmawia przez telefon. Nie byłoby w tym niczego złego, gdyby nie telefon w sposób niezgodny z prawem korzystany, bo trzymany w dłoni. To na pierwszym miejscu grzeszki nasze powszednie kierowców. Na drugim wśród czynności rozpraszających uwagę kierowców wymieniane jest wysyłanie i odbieranie SMS-ów. Nie róbmy tego. Nie róbmy. Jedźmy ostrożnie. Na naszym prędkościomierzu 16 po 14. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmie się. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia, wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, serce mu przestaje bić. I nadejdzie chwila błoga, śmierć zabierze oddech mój. Moje ciało stąd wyniosą, a pod celą będą znów. Inny czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Tak jak z panem profesorem w Niezłej Historii koło 11.30. Mówiliśmy i w tym tygodniu, zresztą zapowiadając cały wrzesień i wydarzenia historyczne, sięgamy pamięcią do września 1939 roku. Od pierwszych chwil po wybuchu wojny 1 września 1939 roku wszyscy pracownicy Polskiego Radia, zarówno dziennikarze, spikerzy, jak i technicy, stawili się do pracy. Z oddaniem i poświęceniem tworzyli program radiowy, nierzadko pod ostrzałem i wśród wybuchów bomb. Rola, jaką pełniło Polskie Radio w czasie II wojny światowej, jest nie do przecenienia. Radio informowało, podnosiło na duchu, budowało poczucie jedności narodowej, podtrzymywało wiarę zwycięstwa. 3 godziny temu w gmachu głównym Polskiego Radia przy Alei Niepodległości odsłonięto tablicę upamiętniającą pracowników rozgłośni, którzy we wrześniu 1939 roku mobilizowali Polaków do obrony przed inwazją wojsk niemieckich. To bardzo wzruszający moment. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Bo rzeczywiście to wielkie zasługi, wielki honor, żeby tych, którzy ponieśli tak wielkie wyrzeczenia, uhonorować właśnie w taki sposób. Łza się wokół kręciła, no bo to przecież to jest nasze życie. Nasi koledzy i koleżanki sprzed 82 lat, ale czuli tę samą pasję co my, więc ten moment, nawet teraz jeszcze głos mi się łamie ze wzruszenia. Nasi koledzy radiowcy praktycznie stali w centrum wydarzeń i w centrum uwagi. Elżbieta Berys-Tomaszewska, dyrektor Archiwum Polskiego Radia. Radio w tych trudnych momentach uzyskało zupełnie nowy wymiar swojej pracy. Okazało się, że może służyć społeczeństwu w inny sposób niż do tej pory. A społeczeństwo odpowiedziało na to entuzjastycznie. Te wiadomości przez radio dawane są niewątpliwie podnietą i możnością wytrwania. Zwracam się do wszystkich firm radiowych, aby mi zgłosiły niezwłocznie liczbę aparatów radiowych, jakie posiadają, albowiem te, które są w sklepach, ja je w tej chwili, ogłaszając to przez radio, kupuję. Polskie Radio dzięki nadawanym komunikatom, informacjom, przemówieniom także prezydenta Warszawy Starzyńskiego kierowali ludzi, pomagali im, także zresztą sami fizycznie pomagali ludziom, zbierając żywność czy informując bezpośrednio, nie tylko na antenie, z wszystkich, których spotykali, o tym, co się dzieje, gdzie można się ukryć, jak przeżyć. Radiowcy, którzy pozostali, dla nich to nie było tylko miejsce pracy i nie był to tylko posterunek bojowy, ale był to również wspólny dom. Dzięki decyzji dyrektora Edmunda Rudnickiego wszyscy radiowcy, którzy stracili dach nad głową, mogli zamieszkać na terenie gmachu przy ulicy Zielnej 25. Łącznie ze wszystkimi radiowcami w piwnicy spałem, o ile to spaniem można nazwać, a raniutko wsiadałem w samochód i działałem. Przydzielono mnie do pomocy koleżance Jadwidze Bogdziewiczównie i my oboje mieliśmy za zadanie zdobywanie żywności dla całej załogi Polskiego Radia. Rudnicki spotkał się ze swoimi pracownikami wszystkimi ostatni raz 28 września. Wtedy powiedział o kapitulacji i o tym, że gmach będzie przekazany, Polskie Radio będzie przekazane w ręce niemieckie. Podczas ostatniego spotkania z pracownikami Rudnicki zrobił pierwszy krok w kierunku konspiracji. Poprosił o zniszczenie list pracowników, a także ukrycie płyt. Płyt, które były realizowane w Polskim Radiu, nagrywane w Polskim Radiu przez cały wrzesień. W tym roku, kilka miesięcy temu, płyty te zostały wpisane na krajową listę UNESCO. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! To była wielka rola misyjna Polskiego Radia. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Warto nie tylko oddawać hołd bohaterom, bo to zawsze trzeba robić. I tak jak ta dzisiejsza tablica pamiątkowa, jak wystawa jest takim hołdem, ale również trzeba pamiętać, bo to jest dla nas takie wezwanie do trzymania poziomu Polskiego Radia, żeby ono służyło ludziom, służyło ojczyźnie i żeby realizowało misję publiczną. To się tak wydaje, że to jest slogan, ale w trudnych czasach ten slogan nabiera wielkiej treści. Pracownicy rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie właśnie w tym 1939 roku we wrześniu udowodnili, że radio misję swoją mają we krwi. I taką misję, to pragnienie radia, miłość do radia my także mamy i tego nam wszystkim bardzo serdecznie życzę, żebyśmy nigdy o tej misji nie zapomnieli. Przypomnijmy, że Warszawa przerwała emisję stałego programu 23 września, kilka minut po 15 po zbombardowaniu przez Niemców elektrowni na Powiślu, a ostatni komunikat radiowy nadano 30 września na falach krótkich, korzystając z zasilania awaryjnego. I po tym komunikacie został nadany hymn, który wybrzmiał jako ostatni głos walczącej w 1939 roku Warszawy. Niedługo po przekazaniu na antenie ostatniej informacji do gmachu radia weszli Niemcy, a po przejęciu rozgłośni władze niemieckie nakazały konfiskatę odbiorników i pod groźbą śmierci zakazały Polakom słuchania radia. 1 października 1939 roku Polskie Radio przeszło do konspiracji. Na uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej pracowników radia był nasz reporter Paweł Turski. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that death, let's stand the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciało się minut pozostało do godziny 15, jak zwykle o tej porze. Kierunek długowieczność. A w kolejnym odcinku naszego cyklu Kierunek długowieczność profesor kardiolog Marek Postuła przypomina o bardzo ważnej sprawie. Wchodzimy w okres jesienno-zimowy, gdzie ekspozycja na słońce w ciągu dnia zdecydowanie się zmniejsza. A co za tym idzie, coraz bardziej jesteśmy narażeni na niedobory witaminy D. To trzeba pamiętać, że właśnie promienie słoneczne odpowiadają za tą produkcję witaminy D w naszym organizmie. Dotychczasowe dane wskazują, że ta ekspozycja na słońce powinna wynosić w ciągu dnia od 5 do 30 minut w godzinach 10 rano do godziny 4 po południu. Oczywiście obecnie trudno oczekiwać, że pogoda będzie nam sprzyjać i codziennie będziemy w stanie wystawiać naszą twarz czy ręce na promienie słoneczne, bo wystarczy właśnie tak niewielki kawałek ciała odsłonić, aby słońce spowodowało, że nasza skóra syntetyzuje odpowiednią ilość witaminy D. Stąd też temat suplementacji wraca do nas co roku o tej porze, stąd przypominam po raz kolejny, że suplementacja witaminy D jest bardzo istotna, bo to, za co witamina D odpowiada w naszym organizmie, to nie tylko wchłanianie jonów wapnia z przewodu pokarmowego, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka osteoporozy, ale również, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, witamina D odgrywa bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o kontrolę stanu zapalnego w naszym organizmie i wpływa na takie procesy, jak chociażby wzrost komórkowy, przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe, właśnie funkcje układu immunologicznego czy metabolizm glukozy. Pytaniem otwartym zawsze pozostaje, ile tej witaminy D powinniśmy codziennie suplementować. To zdecydowanie zależy od naszego wieku, ale taką optymalną dawką zalecaną przez towarzystwa endokrynologiczne to jest dawka mniej więcej od 500 do 1000 jednostek międzynarodowych na dobę. Coraz częściej spotykamy się z zaleceniami, aby te dawki zwiększać, stosować wyższe dawki witaminy D. I rzeczywiście jednym z takich zaleceń jest stosowanie tak zwanych megadawek witaminy D, czyli około 4 do 6 tysięcy jednostek witaminy D. Ale trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tego typu zaleceń. Nie wolno takich dawek stosować długoterminowo, ponieważ również nadmiar witaminy D może być szkodliwy dla naszego organizmu. Natomiast nie tylko suplementy mogą dostarczyć nam tej codziennej dawki witaminy D. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że również wiele produktów spożywczych, które gości na naszych stołach coraz częściej, jest bogata w witaminę D. Warto by wspomnieć chociażby ryby, dorsz, ale również łosoś, również grzyby czy produkty mleczne. No i dla osób, które unikają produktów odzwierzęcych, takim bogatym źródłem witaminy D może być soja czy też migdały. Ważne podpowiedzi. Im bliżej jesieni, czy tym bardziej zimy. Kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski w kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność. Już za tydzień o tej samej porze. Proszę uważnie nasłuchiwać, drodzy chłopcy i dziewczęta. Za 25 minut 15. Ja bym dorzucił jeszcze dwie rzeczy, które na pewno uchronią nas przed jesienią, zimą, na pewno złymi skutkami pogody. To trening i dieta. Same się nie zrobią. Aha, jeszcze jedna musi być. Kawa. No, widzę, panie Marcinie, że dziś więcej przysypiających. Za 21 minut 15. Jakby tak można było w pracy przynajmniej na chwilę tak odpłynąć w objęcia Morfeusza. Here we go. Guess we've just done it again. Feeling it coming. could go running mouth about you. Tell all my friends just to block you. And that's some single on the news. Yeah, I could go out and get in a trim. I let myself go, must admit it. I always care about it. No, we won't stop it. No, we won't stop it. Always keep my love in my back pocket, not my bad pocket. No, I know that we're not perfect, but we won't stop. Then we could talk, yeah, we could talk. Właśnie z redakcyjnych podpowiedzi jeszcze uśmiech do tego. No właśnie, ale gdy dołączy się katorżnicze, nie tylko ćwiczenia, ale także pomysły na dietę, no to może nie być tak łatwo. Pan Stefan podpowiada, bardzo pracowity dzień w biurze dziś. 16 986 kroków od 6 rano. To mi nie wygląda na pracę biurową. Wreszcie siadłem, napisał nasz słuchacz. I chyba nie wstanę już, nie wstanę, tak będę leżał. Przyjemnego odpoczynku po pracy. Również życzymy, pamiętając tym wszystkich, którzy właśnie w pracy słuchali naszej audycji. Powolutku będziemy kończyć, ale to jeszcze nie wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Jeszcze jeden pomysł na dietę, na ruch, na to, by cieszyć się dobrym zdrowiem w długim czasie, a temu przecież ma służyć nasz cykl Kierunek Długowieczność, by zjadać wszystko i w każdej ilości, ale trzeba się ruszać. I to jak wszystko i zawsze i w każdej. Tam i wygląda na kolejny katarzniczy pomysł, by jak zadbać o własne zdrowie. Ale ważne, byśmy nie tylko się szczepili i na co dzień także pamiętali o badaniach, o zdrowym trybie życia. Tego życzymy. Za 16:15. I'm gonna get you. this, or you can blow it that, or you can blow it. Od jakiegoś czasu cała Polska, Europa, ba nawet świat spogląda w kierunku małej wsi przygranicznej z Białorusią, Usnarz Górny, a to z powodu migrantów i wprowadzonego tam stanu wyjątkowego. Nie było tu żadnych przypadków, gdzie by oni coś tam komuś zrobili. Tu siedzi 30. W ciągu kilku dób ostatnich przeszło ich powiedzmy 300 i więcej. To nie tylko u nas. Jest na całej granicy wschodniej. To się już zaczęło w czerwcu, w maju. Tylko nikt o tym nie mówił, bo nie było takiej sytuacji, gdzie daną grupę przytrzymują. Przeważnie grupy były wyłapywane i wożone do ośrodków. Najpierw rozwożone po placówkach Straży Granicznej, tam były przesłuchania, sprawdzanie dokumentów, potem wiozło się ich do ośrodków. Teraz tych ośrodków praktycznie już w Polsce nie ma, bo są wszystkie zatłoczone. Prowadzę gospodarstwo rolne, produkcję bydła mięsnego i produkcję roślinną. Mam pola blisko granicy. Nie boję się tego, no bo jeszcze taki stary nie jestem, żeby nie dać się obronić. Jeżeli nawet ta fala będzie wzbierała tych imigrantów, tak jak w Niemczech te obrazki, co były sprzed kilku lat, to tak nie będzie u nas, że tam ludzie się pochowali w domach, a ci imigranci sobie główną ulicą szli i tam robili, co chcieli. U nas ludzie są jeszcze staropolska tradycja, łańska fantazja i podejrzewam, że dalibyśmy rady nawet bez żadnych tych służb się obronić. Mam stuprocentową pewność, że w chwili zagrożenia zjednoczymy się jak jeden. To się widzi na własne oczy, te małe dzieci, no kobiety. Nie ukrywajmy, że mężczyźni przeważnie są młodzi. Starszych to ja mężczyzn nie widziałem. Do 50 lat max. W maseczkach dużo osób idzie. No szkoda, szkoda po prostu. No tych dzieci. I były przypadki, że przecież jak gdzieś przyjdzie, ludzie wody dają i zjeść. Raz chciałem zrobić im zdjęcie, a nie pozwolili. My jesteśmy u siebie, jako my. Od dziada, pradziada mieszkam tutaj. A tu tak jakby my już musieli się im podporządkować. Ale dlaczego ja mam nie zrobić zdjęcia? Na przykład idzie przez moje pole. To jest dla mnie dziwna sytuacja. Dlatego miejsca chciałbym po prostu spokoju. A polityka wielka toczy się na salonach, a nie u nas. No a my na pierwszej linii frontu. Teraz tylko fragment reportażu Nie tutajsi Aleksandry Sadokierskiej. Całość dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 18.40. Polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. Yeah. sporo sygnałów od Państwa, bardzo za nie dziękujemy. Jeszcze na koniec, jak zwykle, kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka Wierszoklety, rymowanka. Rano duszno zupełnie nie było. Drugim kocem by się jeszcze okryło. I do zębów skończyła się pasta. Jak dobrze, że zaraz 15. Dziękujemy za spotkanie. Audycję przygotowała Monika Suszek, zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Sygnał od Państwa odbierał Paweł Turski, a w imieniu całej naszej drużyny za uwagę dziękuję Piotr Łodej. Za 7 minut o 15 serwis informacyjny, a po 15 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. No to zapraszamy do Trójki i do usłyszenia, do jutra. Był cud na Wembley? Czy będzie cud na Narodowym? Rywalem polskich piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata będą Anglicy.